Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Renterne vil stige, boligpriserne vil falde, selskaber vil gå konkurs, og selv hvis du er så heldig at have et job, ja, så kan du altså se frem mod et koldt og vådt og gråt efterår, hvor din eneste trøst er en uldsvitter og et fyrfadslys. 2022 blev åbenbart året, hvor aktiemarkedet gik direkte fra eufori til elendighed, men ligesom det i vilde opgangstider er med at holde benene godt og grundigt på jorden, ja, så er det måske også med at tage det hele med et gran salt og måske lige puste ud en gang. Vi er i hvert fald i send de næste 55 minutter her på en onsdag, hvor vi som altid tjekker dagens marked og leder efter gode investeringsmuligheder. Og det gør jeg her i studiet sammen med dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Jeg har fået en idé til at spare. Hvis vi er så fattige, som du siger, så til jul, vi skal ikke noget juletræ, vi nøjes med et gran salt. Åh, hvad er det godt. Eller en enkel tomat. Det kan være, det bliver den nye luksusvare. Godmorgen og velkommen også, Otto Friedrichsen. Godmorgen. Aktiechef og partner i Formuepleje. Otto, kan du mærke ude i Formuepleje, at folk er nervøse og begynder at trække pengene til sig? De sidste tal, jeg så, kunne vi ikke se, at de trækker pengene til sig netto set. Altså, selvfølgelig er der investorer, som trækker pengene ud, men der kommer heldigvis også nye investorer, som ser de langsigtede muligheder. Men interessen omkring, hvad der sker, omkring den her volatilitet, eller de kraftige udsving, vi ser, den er der. Og der er rigtig mange, der gerne vil have en forklaring på, hvad er det, der foregår. Den forklaring, den kan du få lov til at give os her i løbet af udsendelsen i dag. Vi skal også ringe til Mads Christiansen sidst i udsendelsen. Der får vi en snak med ham om hans portefølje. Det bliver cirka 9.40. Nå, Lars Svendsen, lad os kigge lidt på de aktuelle markeder. Vi fik amerikanerne tilbage i går, efter de havde holdt lang weekend på grund af Labor Day, og de var ikke glade. Nej. Lad os bare sige det på den måde. Det var en neutralt flov affære. I sig selv burde de jo nok være, eller hvis der kommer tilbage nu, skal vi tage fat, så vil den skulle have kørt lidt op, ikke? Og det havde jo glædet ned nærmest siden den røvende møde der i Jackson Hole, men så de burde vel egentlig, hvis man simpelthen gættede på det på forhånd, så ville man nok sige, at I burde nok komme lidt efter det igen, men det gjorde de ikke. Det blev sådan en halvflor affære, der skete ikke rigtig noget. Det eneste, der går godt nu, at det glæder jo mig, det er et tankskib. Og når det hele... Du er on fire, så. Ja, og det er jo ved at brede sig til stortank. Mm. Altså, det er jo supertanker, og det er blandt andet Frontline. Og det skal man lade mærke til, når hele verden er... så kommer de... Men det er jo så lige... Det er altså en undtagelse, men det var lidt flovt, og det er så det, vi kører videre på. Asien har heller ikke nogen god dag. Men det er jo ikke voldsomt kurs, det er bare sådan, de siver. Og på en eller anden måde er folk bange. Og nu vi kigger ud øst på Lars Svendsen, så tænker jeg, at vi kunne bare lige ganske kort runde. Australien, de satte renten op for femte gang med 50 basispoint. Det gjorde de altså i går. Og her til morgen der er der altså kommet BNP-tal ud fra Australien. De så ikke så slemme ud. Altså Q2 BNP-tallet, de vækster stadig med 0,9%. Det forventede var omkring 1. Så det er ikke sådan så skidt endda. Vi plejer at tale om Australien som sådan en leader-økonomi. Altså noget, man kan kigge på. De er lidt foran os andre. Kan vi stadig gøre det? Jo, det er jo sådan en struktur, det skulle du jo sådan set kunne, fordi det er en økonomi, som er meget, meget åben og brutal i den forstand, at tingene slår hurtigt igennem, men de har jo altså derude olie og gas og kul, så de er jo sådan set mere end selvforsynende. Det eneste er, at de mangler olieraffinaderi, det har de ikke mere tilbage, de har lukket, eller ved at lukke det sidste, men... Det er jo sådan et rent praktisk problem, men så ved en måde har de jo sådan en, altså de bliver jo ikke ødelagt på det punkt med energien, vel? Men altså der er jo ikke som der er jo også lidt altså noget som jeg ved kun for jernmalm, som de jo er vel verdens største eksportør af sammen med Brasilien, at der er der også en lidt udfladning, kunne vi kalde det for. Det er ikke, at det dropper, men det kører bare stagnation. Det er sådan. Og Otto Friedrichsen, du var også inde på her, da vi sad og talte over morgenkaffen, at både Australien og Canada, deres centralbanker var altså nogle af de første, der var ude og sige, hey, nu laver vi altså om på pengepolitikken lang tid før, end de andre centralbanker var begyndt at synge den sang. Er det den vej, man skal kigge, hvis man skal prøve sådan ud på den lange bane og få en fornemmelse af, hvad sker der i de store økonomier, så kan man kigge til Canada og Australien? Det har i hvert fald været tilfældet her til tidligere sidste år, altså som jeg sagde engang her før, vi gik på, at tilbage i oktober måned, da både Canada og Australien måtte sige, jamen den pengepolitik, man havde ført, den her meget, meget lempelige pengepolitik, den kunne man altså ikke se i fortsætte. Og normalt er Australien og Canada jo ikke centralbanker, som sådan stjæler de store overskrifter. Men det, der skete, var jo selvfølgelig, at fokus fra Canada og Australien lynhurtigt skifter mod ECB og mod den amerikanske centralbank. Og der begyndte vi så også umiddelbart i ugerne efter at høre de samme meldinger. Og vi kender selv historien fra oktober og så frem til i dag, hvordan pengepolitik, hvordan centralbankretorik virkelig styrer markederne. Det er jo det her skifte, vi ser, anført af blandt andet Australien og Canada. Men når så deres BNP-vækst kommer ud her, ikke så tosset her til morgen, kan vi så tillade os at læne os op af og sige, at det kommer ikke til at gå så slemt i resten af verden også? Der er ingen tvivl om, som Lau pointerer, at det er to råvareproducerende økonomier, der er der selvfølgelig et andet fokus på, hvordan indtægterne bliver skabt, men når vi kigger på de underliggende globale dynamikker, så er det jo selvfølgelig at kigge ind i et efterår, kigge ind i 23, hvor visibiliteten er væsentligt lavere, og hvor netop den her strammere pengepolitik kommer til at have en effekt. Vi har reallønningerne, der påvirker forbrugeren. Vi har et boligmarked, som begynder at knage. Der er mange ting, som begynder at være en konsekvens af den centralbankpolitik, som nu siden oktober sidste år har ændret sig ganske markant i forhold til, hvor vi var bare i sommeren 2020. Det er nye tider. Lars Svendsen, lad os vende tilbage til Danmark og dagens nyhed fra Zealand Pharma, som tilsyneladende skal til at arbejde med Novo Nordisk. Hvad er det for en historie? Kan du få den ud for os? Ja, det kan jeg jo godt, men det er jo, at de har indgået en aftale med Novo om, at de har lavet et produkt med en pen, der hedder dasiglucagon, og for så vidt er det jo ikke noget super avanceret. Det er, hvis dit blodsukker kommer for langt ned, du får lidt insulinchok, så skal du have noget sukker i en vældig fart. Og i princippet, så skal man, altså hvis man ikke har andet, og der sker sådan noget, og folk bliver ved at falde om kul og ryster og bævser og alt muligt, så er det med at hælde noget limonade, sodavand, et eller andet med sukker i ned i en vældig fart. Og det her, det er så et produkt, der er lavet som en pen, en nødpen, som du så jeg tror faktisk, du skal lige ryste den en gang, og så bum, ind med den, så får du det skud, som er afmålet, som skulle kunne ret derop, og der er faktisk temmelig mange mennesker, der har det der. Nu er på, hvor stabil dit insulinproblem er. Det er diabetes 1, altså insulinkrævende. Det er der, problemet er. Det er ikke, næsten ikke toeren. Men altså til sidst, hvis du har to, ender du jo med at være insulinkørende, ikke? Men altså, så du bevæger dig den vej. Men det er det, det er. Så det er jo ikke det er jo ikke sådan et epokegørende produkt. Det er et produkt, som er meget, meget, meget relevant, men de har ikke rigtig set deres problem i alt, hvad de har lavet, har været, at de har været sendt til at lave noget teknisk, og de har jo også lavet en GLP-1, ligesom Novos første, Victoza, som nu er næsten afløst af den næste semaglutid, men de har svært ved at sælge det. Når der indgik de jo en aftale med Sanofi, og Sanofi har aldrig rigtig fået det til at køre, til sidst endte med at sælge det. Men de solgte det. Rettigheden, det var lidt sjovt. De lavede en deal. Vi sælger vores rettigheder, som godt nok er så Sanofi, der har den, og så er lidt løst sådan ved siden af. 1,8 milliarder. Men da Sanofi så er ved at afvikle, trækkes ud af det, der skal sælge deres insulin, det har det været snart i halvandet år. Det er ikke reageret til noget endnu, og det er sådan lidt, kom sig. Der er lidt fransk over det der, ikke? Hvornår sker der noget, det ved vi ikke. Nå, men hvad hedder det? Så der tror jeg nok, det var hende af Melby, der lavede den. 1,8 milliarder, jeg tror nok, at hun tog stikket hjem. Og ham der købte det, det var ren gamble. Så jeg køber rettigheden. Så gætter jeg på, hvad kan jeg få ud af det? Han har måske drømt, at hun kunne få 4, ikke? Så han købte for 1,8. Det kniver lidt. Men det solgte de. Og der må bare sige, nu den her, er det en god aftale eller en dårlig aftale? Jeg må indrømme, da jeg så den, jeg var godt luret, at det kunne ske. Og jeg selv opfordrede dem til at køre den forbi. De bor i Gladsaxe. De kunne lige smutte en tur, eller Søborg bor det i. Signe, han kører en tur ud til Bagsvær og snakke lidt med dem. Hos Novo. Det er lidt, storbror har fået det nok til en lav pris. Og Novo er storbror, ikke? Han har fået den til en temmelig lav pris, så vidt jeg kan forstå det. Men der er lidt sådan lidt med, at man også kan bruge det til noget mere. Sådan noget. Men problemet er, hvis du har det der, så skal du faktisk på en eller anden måde have. Hvis du også Novo har solgt insulin jo fra 1928, når de begyndte af, at du, hvis du sælger det, skal du også have modgiften. Og det er jo altså, at du kan. Men der skal man blande det op i hånden. Novo er meget gammelt, og det, man bruger det, derfor vil de ikke bruge så meget. Og for ikke skulle være løgn, så den anden, de har, de kunne henvende sig til, det er jo Eli Lilly. Men Eli Lilly har opfundet en spray, som er på markedet. Og derfor så er han jo ligesom ude. Så er der, enten skal du selv sælge det, og gå hele vejen, og selvfølgelig tjene mere, men du skal rulle det ud. Og men hvis der eksisterer en spray derude, at den så ikke ligesom tager den hele marked, jeg tænker, det må da være meget nemmere, end sådan en nødpind at bruge det. Ja, det er, men nu er folk, der bruger insulin, jo vant til at bruge pinden, så derfor så er de formentlig mere sikre på det, end at hælde en sådan en spray. Men det er der også et... Jeg har indtryk af, at det fungerer udmærket, men det er problemet. Så er der ikke så mange, du har henvendt dig til, vel? Og Sanofi er ved at lukke og slukke, og skal over i nogle andres arme. Og jeg er jo kættet på, at det bliver AstraZeneca, men det ved jeg ikke. Det er ikke lykkedes endnu. Så altså det er problemet, ikke? Der er en køber, der er en sælger. Så, Novo tror jeg har gjort en god forretning. Ja, og Zealand har måske gjort... Jeg har Zealand jo. Jeg har også en enkelt Novo-aks, det er jo ikke så meget. Men Lav, jeg tror heller ikke, jeg afslører for meget, hvis jeg siger, at da du kom ind på redaktionen i morgen, så fik den her nyhed, der var du helt op i loftet, og så det var fantastisk. Da du så hørte, hvor mange penge de havde fået for det, så faldt du stille og roligt ned i stolen igen. Jeg faldt meget ned. Det var en ren parachuter. Du synes simpelthen, at de har solgt det alt for billigt. Ja, det vil jeg umiddelbart sige, men det er jo lidt svært. Det er jo den der med, der er to, der sidder og kigger på hinanden, ikke? så de må i hvert fald håbe på, at der bliver solgt meget af det. Mm. Det er jo så, kan de nu koncentrere sig om noget andet, ikke? Det er jo så, nu er de sådan set jo næsten helt ude af det. Men investorerne er sådan set glade for nyheden i hvert fald. De sender aktien op med, hvor meget er vi op med på siden? Ja, du er op med 4% og sådan noget, men det er jo heller ikke et brøl. Men aktiemarkedet, hvis du ser nogle gange på det, det kan jeg godt blive lidt imponeret over. Altså aktiemarkedet er faktisk ret god til at ramme. Nu op med 9%. Men altså, det er ikke sådan noget, altså, det er ikke sådan en idiot, der kommer og siger, fantastisk, vi skal 180. Altså det er jo sådan, det passer meget godt, det her... Men det var ikke nogen... Jeg blev lidt skuffet, ja. Fair nok, Lav Svendsen. Det må man godt blive en gang imellem. Ja. Det her, det er millionærklubben fra Jørgen Vester. Man kan ikke vinde hver gang. Lav Svendsen er i studio. Det er Otto Friedrichsen fra Formuepleje også. Og du kan selvfølgelig også være med. Du kan skrive herind på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Læg en strategi og hold fast i den, det plejer vi at sige her i klubben, men af og til, så giver det selvfølgelig mening at kigge på den strategi og tage den op til fornyet revision og overveje, om et eller andet skal justeres. Så det gør det sådan set også for jer i Formuepleje. Otto Friedrichsen, I har faktisk for nylig lige lavet om på noget i jeres strategi. Først og fremmest, hvad er det, I har lavet om på? Jamen for det første, vi er jo ikke til eksamen hver dag, så vi bliver evalueret, når markedet lukker om aftenen, og så ser vi, hvordan det er gået. Og over længere perioder, så er det selvfølgelig noget, vi er meget opmærksom på, hvordan vores, i det her tilfælde, aktiestrategi performer relativt til et generelt aktiemarked. Vi har tidligere haft, eller hvis vi starter fra starten af, vi har et setup, hvor vi entrerer med eksterne manager, som er inde og vælge de enkelte aktier, vi har. Og der har vi tidligere haft et aktieteam internt, vi har solgt til en stor amerikansk investeringsbank, der hedder AllianceBernstein. Og der har vi haft et fortsat samarbejde i forhold til den her rådgivningsaftale, som kører. Det vi kunne registrere specielt efter covid, det var, at performance haltede i perioder relativt til benchmark. Historisk set har vi gjort det ganske fornuftigt, rigtig stærkt i forhold til den her globale kernestrategi. Men vi kunne se specielt i kølvandet på covid, at der var nogle forhold, der gjorde, at vi ikke leverede det afkast, vi egentlig skulle levere, når vi kigger på vores strategi. Så vi startede egentlig proces i forhold til at prøve at se på, jamen hvis vi nu skulle udfordre det setup, vi har i dag, kunne vi så supplere med andre manager eller et andet setup, som ville give mere værdi på den lange bane. Og det var egentlig et arbejde, der startede her for et par år siden, og som har resulteret i, at vi har øget vores, hvad skal man sige, rådgivningsaftale med to yderligere manager. Så vi i alt har tre manager, som kommer ind med vores modelportefølje i Formuepleje. Så AllianceBernstein har ikke gjort det godt nok for jer, men I har ikke smidt dem helt på porten. Hvorfor ikke? Nej, det har vi ikke, og det er fordi, det er jo et langsigtet perspektiv. Det, der er omdrejningspunktet for os i forhold til aktiestrategien, det er at sikre, at vi får langsigtede, stærke kvalitetsselskaber. Aktiemarkedet kan være drevet af alle mulige forhold på kort sigt, men på lang sigt der er vi af den klare overbevisning, at det er virksomhedernes evne til at levere cashflow og i sidste ende indtjening til os som ejer eller som aktionær i virksomheden. Mm. Og der er Alliance Bernstein ret stærke i forhold til deres setup globalt set. De har en historisk stærk track record og har vist, at de kan levere, og de kan finde de her stærke selskaber. Der var, når vi går ind og laver statistisk analyse på det, nogle forhold, der gør, at jamen, nogle flanker, som ikke var afdækket 100%. Og det er egentlig dem, vi har forsøgt ligesom at afdække med to nye managers, så vi supplerer, vi diversificerer i forhold til manager på den globale aktiestrategi, vi har i Formenpleje. Og det er egentlig det, vi har gjort her over de sidste uger og før sommerferien, netop at supplere med yderligere to managers, som samlet set i vores optik skaber et rigtig, rigtig stærkt grundlag for netop at være 100% in line med vores langsigtede fokus omkring meget, meget stærke globale kvalitetsselskaber. Altså, hvordan har jeres performance så egentlig været i 2022? Jamen, vi ligger en lille smule dårligere end aktiemarkedet som helhed. Hvad en lille smule? Vi ligger 2% dårligere, når vi ser på vores kerne aktieportefølje, den aktieportefølje, der indgår i vores samlede løsning, den der hedder Formenpleje Limitellus. Mm. Så hvor aktiemarkedet er nede med 7% i rundtal, så er vi nede med cirka 9% eller knap 9%. Men også, lad mig lige prøve at forstå din forretning ordentligt, fordi I er jo det, der hedder aktiv forvalter, det betyder, at de plukker altså aktier ude på markederne, sådan så at det ikke bare smider pengene ind i en eller anden ETF, og så ligger der og kører sig selv. I er aktivt ude og vælge. Eller det er I så måske ikke, fordi nu siger du, at det er altså så andre huse, andre kapitalforvaltere, som I sætter til den opgave. Er I bare sådan en eller anden brokerfirma? Nej, det er vi ikke. Altså, når vi er ude og vælge manager, så er det selvfølgelig investeringsstrategien. Det er opskriften på, hvad er det, vi skal have på lang sigt. Og der er rigtig mange manager, aktive manager, og alle vores manager og vores tilgang, den er aktiv, fordi vi tror på lang sigt, at vi kan skabe et væsentligt bedre afkast, end det, vi får i markedet generelt. Mm. Det har vi kunne vise historisk, og det forventer vi også at gøre i fremtiden. Det, der er et vigtigt grundlag i forhold til os, det er, jamen, hvor får vi den bedste eksponering i aktiemarkedet? Et alternativ er selv at foretage analysearbejde, lade det kæmpestore analyssæt op og foretage analysen på selskabsniveau, eller at tage fat i nogen, som har track recorden, som har vist, at de historisk har kunne levere det afkast. Og der har vi altså valgt i forhold til vores setup at entrere med eksterne manager, som netop kører den opskrift, vi skal have fat i, og som kan levere den rådgivning til os. Alt hvad der hedder handel, risikostyring, for at forholde os til vores samlede risikoniveau, altså hvor mange aktier skal vi have i relativt til vores investeringsramme, det er noget, vi selv foretager. Men aktievalget, altså selskabsvalget, er udliciteret til den eksterne manager, eller de her tre eksterne manager, for netop at sikre, at jamen, de selskaber, vi har, der kan vi sætte flueben ved alle de parametre, vi går efter på lang sigt i forhold til kvalitet. Men er det ikke et ekstra led at skyde ind i hele investeringsprocessen, Otto Friedrichsen? Og det er ikke fordi, jeg siger, at man let kan sidde derhjemme som helt privat investor og finde de her gode kapitalforvaltere ude i verden. Men hvis nu man havde de evner, kunne man så ikke bare gøre det direkte? Det kunne man sagtens. Men når vi taler investering, så er der to forhold, vi skal kigge på. Den ene ting, det er afkastet. Det langsigtede afkast. Og den anden ting, det er risikoen. Og vi taler rigtig meget om afkastet, og vi vil gerne have et højt afkast. Men for os er risikoelementet minimum 50% af den ligning. Fordi hvis ikke vi forstår mængden af risiko, hvis vi ikke forstår sammensætningen af risikoen, når vi foretager et aktievalg, så ved vi ikke, om vi bliver rigtig kompenseret i form af et langsigtet afkast. Mm. Så vores omdrejningspunkt i forhold til aktiestrategien i Formenpleje, det er at sikre, at vi på lang sigt får en maksimering af det risikoudstede afkast, eller sagt med andre ord, at den belønning, vi får for den risiko, vi tager, at den er optimal. Og der er et spørgsmål om vi selv skal bruge de ressourcer, eller vi skal købe os til den vejledning eksternt hos manager, vi har tryktestet, hvor vi har et tæt samarbejde, hvor vi har en forståelse af, hvad det de gør i deres investeringsstrategi. Og der har vi valgt det sidste, fordi vi mener, det er mest effektivt på den lange bane. Og nu vi taler om jeres forretning på den her måde, Otto, så synes jeg også bare lige, at vi for god ordens skyld skal komme omkring de omkostninger, som man jo så som kunde kommer til at betale for at investere gennem Formenpleje. OOP, altså årlige omkostninger i procent, er jo et tal, som der bliver kigget rigtig meget på derude, og jeg ved, at I ligger i den høje ende. Hvorfor er det egentlig så dyrt at investere gennem Formenpleje? Jamen, når vi kigger på vores omkostningsstruktur, som i øvrigt ligger på hjemmesiden med fuld transparens på alt, hvad vi har i omkostninger, så alle kan se, hvad omkostningsniveauet er på alle fonde, så er vores setup, at jamen, vi tager en fast omkostning i fonden for investorerne. Og derudover så har vi det, der hedder et resultathonorar på mange af vores fonde. Det vil sige, at hvis vi igennem et år bevæger os i et afkast, der er bedre end det, vi sammenligner med den hurdle rate, som er på den enkelte fond. Hvis vores afkast er bedre end det, så tager vi 10% af det afkast. Omvendt, hvis vi har en periode, hvor vi gør det dårligere end vores benchmark eller vores hurdle rate, så skal vi levere en omkostning tilbage til kunden, altså en rabataftale. Og det er klart, i perioder, hvor vi gør det rigtig godt, hvor vi slår vores hurdle rate, hvor vi gør det godt i forhold til det generelle aktieafkast, så er omkostningen højere, fordi vi tager 10% af afkastet. Og det er klart, at kigger man på OOP i sådan nogle perioder, så vil vi sammenligne med andre fonde, som kører en flad omkostningsstruktur, så vil vi typisk have en høj omkostning. Omvendt i perioder, hvor vi gør det dårligere, heldigvis ikke voldsomt mange af de perioder, men i de perioder, hvor det sker, der har vi selvfølgelig en rabataftale, hvor vi fører omkostningen tilbage til kunden. Og det er egentlig den omkostningsstruktur, vi har, og egentlig det interessefællesskab, vi forsøger at etablere med investorerne, netop for at sige, jamen vi sidder i samme båd. Vi er ikke i en situation, hvor vi er afkoblet fra vores investorers interesser. Og derudover kan man sige, i forhold til de omkostninger, man normalt ikke ser, når vi taler handelsomkostninger, når vi taler valutaveksling, når vi taler alle de her ting, som kommer i den daglige drift, så har vi en meget klar interesse i at minimere de omkostninger. Fordi hele DNA'et i forhold til omkostningsstrukturen netop siger, at jamen, kan vi minimere driftsomkostningerne, så skaber vi et højere afkast, og det er det afkast, vi bliver målt på. Og derfor er vores interesse i forhold til en maksimering af afkastet. Lad os hoppe fra maskinrummet, Otto, fordi uanset hvor spændende det er, så er det jo altså endnu mere spændende at høre lidt om markederne. Det synes jeg i hvert fald. Vi skal over og høre, hvordan I ser på de aktuelle markeder, og jeg ved, at du synes, at det er kørt lidt lovligt positivt hen over sommeren. Det er jo så vendt siden da. Men lad os bare lige starte der. Vi havde altså en fin optur i løbet af sommermånederne på aktiemarkedet. Hvad var det, der skete der i dit perspektiv? Jamen, kigger vi tilbage hen over sommeren, så startede faktisk i midten af juli måned, hvor aktiemarkedet generelt bundet ud og performede egentlig ret kraftigt hen igennem sommerferien og hen imod august måned. Amerikanske aktier var oppe i underkanten af 20%, europæiske aktier var oppe i niveauet 10%, så rigtig, rigtig stærkt performance hen over sommeren. Det, der egentlig var årsagen til, at vi så et aktierally hen over sommeren, det var flere forhold. For det første så vi dels, at inflationsforventningerne, altså forventningerne til den fremtidige inflation, begyndte at falde en lille smule tilbage. Det har jo er stadigvæk omdrejningspunktet i forhold til risikoaversion eller opfattelse af risiko i aktiemarkedet. De begyndte at falde en smule tilbage hen over sommeren, og renterne fulgte egentlig med, når vi ser på både de amerikanske renter og også de europæiske. Så noget eller meget den modvind, vi har oplevet i kølvandet på oktober sidste år, når vi taler om Canada og Australien igen, gav noget luft i forhold til rentemarked og inflationsvinding. Og det var med til at løfte aktiemarkedet generelt. Og der skal man også være opmærksom på, at jamen, når vi kigger på, hvordan andre investorer agerer i aktiemarkedet, så bruger vi utrolig meget tid på at prøve at måle på, hvor er de andre investorer henne, hvad er deres opfattelse af risiko. Og der kunne vi se, at hen over sommeren, at jamen, der var en tiltagende tro på, at aktiemarkedet skulle ned, så man lå forholdsvis kort. Og det er klart, når aktiemarkedet begynder at stige, så er der nogen, der bliver tvunget til at skulle lukke de her positioner. Og det er selvfølgelig også en understøttende faktor for, at aktierne begynder at køre om. Altså de her mange short-positioner, som åbenbart lå derude og gjorde, altså, at vi kørte meget hurtigt op igen. Har vi fået elimineret det, Otto, eller er der stadigvæk meget store short-positioner ude i markedet? Når vi kigger på de amerikanske data, som er den højeste datakvalitet i det, vi kan se, så er vi stadigvæk meget kort. Altså, der er rigtig mange institutionelle investorer, hedgefonde, som stadigvæk tror på, at aktierne skal falde herfra, og derved har solgt blandt andet futures, altså aktieindeks på de amerikanske aktieindeks. Når det så er sagt, så skal man også være opmærksom på, at når kigger vi på optionsmarkedet, som er en lidt en anden måde at håndtere aktierisiko, der kan man købe upside'en, man kan også købe en beskyttelse mod aktiekursfald, men i takt med, at man har solgt futures, så har man faktisk i samme periode været inde at købe upside'en i optionsmarkedet. Så man skal ikke tage det en til en, men man kan se, at jamen, i forhold til investorerne, så har man forventning om, at aktiemarkedet går en tid i møde, hvor volatiliteten og aktiekursfaldet sikkert vil være dominerende, men man vil nødig gå glip af den mulighed, der vil ligge, hvis der skulle komme en positiv gnist, at sende aktiemarkedet op, som vi har set hen over sommeren. Og derfor har man købt den her mulighed for, hvis aktiemarkedet begynder at stige, så over tid, så indarbejder man egentlig den her lange position i optionen. Ja, for over i optionsmarkedet, der køber man altså lige præcis en ret til at købe eller sælge, men ikke en pligt. Lige det er sådan, det er over i optionsmarkedet. Okay, så hvad har I selv gjort, Otto? Har I lagt om, eller hvad har I gjort i forhold til de her store bevægelser, som vi har set igennem her sommeren og måske herinde lidt ind i efteråret? Nu taler vi om vores justering af aktiestrategien i forhold til antallet af managere, og det har vi gjort hen over sommeren, hvor vi har øget antallet af managere, og vores omdrejningspunkt i forhold til det langsigtede investeringsfokus jo stadigvæk netop er kvaliteten i selskaberne. Så det her fokus på det individuelle selskabsvalg, fokus på kvaliteten, fokus på den langsigtede værdiskabelse, er fuldstændig intakt i forhold til vores aktiestrategi. Når vi ser på det samlede risikoniveau, altså måden vi tager aktierisiko på og mængden af aktierisiko, så har vi hen over sommeren nedbragt vores aktieeksponering ret kraftigt. I takt med, at aktierne er kørt op, så har vi været ude og reducere vores aktieeksponering. Og det betyder, at vi i øjeblikket ligger med en aktieeksponering på det, vi hedder 87,5%, og i vores aktieandel, altså i forhold til vores samlede investeringsramme, er vi nede på ca. 67% udnyttelse af vores aktieramme. Og så vidt jeg ved, så er jeres kommunikationsmand, der, som jeg havde en snak med sådan for en måneds tid siden, sagde, at det var altså den laveste eksponering i aktier i 10 år. Mm. Det er alligevel voldsomt, Otto, når vi også står her. Aktiemarkedet er faldet rigtig meget, og på et eller andet tidspunkt, så ved vi jo, at det vender. Det kan godt være, at det tager lang tid endnu, men det vender jo på et tidspunkt. Helt sikkert. Set i bagspejlet har det været en rigtig beslutning. Vi kom ud af aktier, inden de har aktiefald begyndte at virkelig at sætte ind, og vi har set en ret positiv udvikling i forhold til de aktier, vi har solgt, eller de aktieeksponeringer, vi har solgt. Det er klart, når man kigger fremad, når vi ser på eksponeringen, så er det en lav aktieeksponering. Og det er jo et resultat af vores forventninger til både sådan den nære fremtid, men også når vi kigger ind i 2023, med en visibilitet, der er væsentligt lavere. Vi har et udfaldsrum, som er blevet væsentligt forøget i forhold til, hvor vi var sidste år. Og samtidig i vores optik, når vi kigger på udfaldsrummet, så er det også med en tiltagende grad af asymmetri. Altså vores downside eller vores mulighed for kursfald er stadigvæk intakt, når vi kigger på aktiemarkedet de kommende 3-6-12 måneder. Og det er egentlig det, vi forholder os til i væsentlig grad, når vi kigger på aktierisiko. Kan vi ikke se ret langt ud? Har vi en højere grad af usikkerhed i forhold til vores forventninger? Har vi risikoscenarier, som stiger i vægt sammenlignet med vores hovedscenarie? Så det er klart, så forholder vi os til det i forhold til risikoen. Vi er tilbage til tanken eller snak omkring det her. Hvad er det, vores opgave er? Det er at forstå risiko, justere mængden af risiko og få den rigtige kompensation i forhold til afkast. Og hvad er det så, du holder øje med derude? Hvad skal der til, før I begynder at sige, okay, nu er der ved at komme en vending afsted? Er der sådan 3-4 pinde eller et eller andet, eller måske bare en enkelt, som for alvor skal være faldet til ro, før at de begynder at kaste jer voldsomt ind i aktiemarkedet igen? Jeg er sikker på, at I har talt om makrosituationen både i Europa, USA, Kina, Australien her også til morgen. Mange steder er makrosituationen i tiltagende grad udfordret. Når vi taler aktiemarkedet, så synes jeg, at et af omdrejningspunkterne i forhold til de kommende 3-6-12 måneder, det er indtjening. Når vi kigger på indtjeningsestimater fra analytikerne, så regner analytikerne i USA med en indtjeningsfremgang i år på 8% i niveauet ca. 7% næste år. I min optik er det alt for højt. Vi kommer til at se en justering af den indtjeningsforventning. Det kommer til at skabe volatilitet, det kommer til at skabe usikkerhed, det kommer til at være nogle af de katalysatorer, der er med til at drive aktiemarkedet i den kommende tid. Og det vil komme som en naturlig reaktion i forhold til det vækstbillede, vi ser, i forhold til den recessionssandsynlighed, vi ser, men i høj grad også i forhold til den udhuling af reallønnen, som den almindelige borger har i forhold til specielt Europa med energipriserne. Og så frem for alt også, når vi taler realløn, virksomhedernes overskudsgrad. Altså, de har igennem en lang årrække haft mulighed for at reducere deres omkostninger, være effektive. Nu står vi i en situation, hvor stort set alle inputomkostninger, de begynder at stige. Mm. Og hvor vi ser i udpræget grad et pres på de her overskudsgrader. En faldende omsætning og et pres på overskudsgraderne, det betyder altså, at indtjeningen kommer under pres. Det har analytikerne ikke set endnu. De kommer til at justere de her forventninger fremadrettet, og det er noget af det, vi har som omdrejningspunkt. Hvad er en realistisk indtjeningsvækst fremover for aktieselskaberne, Otto? Altså, jeg mener ikke, en realistisk indtjeningsvækst er 8-7% i en resterende del af 2022 og indgangen til 2023, når vi ser på makroudfordringerne. Så skal der ske noget meget positivt i forhold til den situation, vi har i øjeblikket. Så når vi kigger på, hvad et realistisk niveau er, så skal vi i hvert fald ned i noget, der ligner tættere på 0 på den amerikanske del. Kommer vi til at se en egentlig recession i USA? altså noget, der er kraftigere end en vækstopbremsning eller en mild recession, så kommer vi også til at se en negativ indtjeningsvækst. Ingen vækst overhovedet, Lars Svendsen fra amerikanske selskaber, siger Otto her, lidt virkende malet op. Giver det mening i dit hoved? Ja, men jeg mener, at verden er lidt delt. Altså dels har vi jo det her fænomen, at vi er sådan en usædvanlig lammet situation. Der er ingen mennesker, der kan kigge frem. Og i stedet sidder ikke her for os i Europa. Vi stiger jo blind på Ukraine, ikke? Og gasregning og sådan noget, og elpriser. Og alt det der, det er formentlig mere svindel og humbug, end det er realitet. Og derfor kan det også forsvinde på ingen tid igen, hvis EU-kommissionen vågner op og finder ud af, at man er nødt til at regulere de her markeder og gribe ind og få styr på det. Men det er der jo ligesom ikke rigtig nogen, der har opdaget endnu. Men det kan der jo komme. Fordi hvis det ikke kommer, ved du hvad, så når det bliver fred i Ukraine, så kommer de lange knivsnat. Så vil de jo sidde og sige, hvad var det, der skete i hele den her periode? Det var jo røverkapitalismen, der tog os ved skægget. Og så Putin har måske også taget os. Men det er der så ikke nogen mennesker. Så i dit hoved, hvor meget kan virksomhederne forvente at tjene fremover? Jamen, det bliver dårligere nu. Det er der ingen tvivl om. Det er korrekt. Hvor meget dårligere? Ja, det ved jeg ikke, hvor meget dårligere det bliver, for det kommer an på, hvilke brancher du har. Mm. Og vi har jo også, du kan jo se det allerede, så i mandags eller sådan noget kom, eller også var det fredag, kom Norsk Hydro ud og sagde, at nu afstiller de, altså stopper produktionen på et af deres aluminiumsværker i Norge, fordi elprisen er blevet for høj. Så siger de bare, stop, luk, nu er I fri, drenge og piger, i nogle måneder, indtil vi kan få det at tænke sammen igen. Og det er jo problemet i det, men sagen er bare den hele tiden, og det er det, der gør den her situation svær. Og dels har vi alt det der, som formentlig er mere en inspirationsboble, vi oplever her i Europa, og som paralyserer os jo. Det er jo det, alle mennesker er optaget af. Det er jo ikke selve krigen i Ukraine, fordi der er jo ikke nogen, der frygter, at Ukraine skal falde, og så ruller russerne videre ind. Hvis de skal rejse til Nordkorea for at få våben med, så kan de lige så godt... Ja, næste, der er mange problemer derude, Lav. Det næste bliver jo... De løser jo bandekrigen i Sverige på et tidspunkt, fordi de er jo også nødt til at tømme markedet Lav Svendsen, for banderne. Hvis Otto siger, at markederne generelt, analytikerne generelt, de mener altså, at der stadigvæk er en mulighed for en indtjeningsvækst på omkring 8%. Otto, han ligger helt ned på 0. Jamen, det tror jeg, han er ret i. Okay, nej, men jeg tror, han er ret i. Men bare sige, det er ikke et tal, jeg sidder og kigger på. Nej. Godt. Og niveauet for det er højt. Husk, det skal vi lige huske. Altså, det kan godt være, at vi går ned og så videre, men niveauet, vi har rekordindtjening faktisk i USA. Ikke? Det bliver sværere fremover, lad os bare sige det sådan. Ja. Og så vi skal lige have nogle konkrete ting på banen her, inden vi skal ringe til Mads Christiansen om ganske få minutter, men vi kan sikkert også udfolde historien endnu mere, når vi er færdige med at tale med Mads. Men bare sådan lige, hvad er det for nogle brancher eller sektorer, eller måske lige frem ned i konkrete selskaber, som I synes er interessant at samle op nu her? Jo, men vi har, altså i forhold til risikostyring, så har vi jo en relativt bred eksponering, også igennem tre manager. Så i forhold til vores eksponering på sektorniveau, der er det faktisk de fleste sektorer, vi er i. Vi har en lavere vægt i blandt andet energisektoren, men i forhold til de øvrige sektorer, så har vi en ret bred eksponering, netop fordi at vi skal have en bred risikoprofil i den her kerneportefølje, vi har på tværs af vores funde. Når vi kigger på selskabsniveau, så som jeg talte tidligere, så er vores omdrejningspunkt, det er langsigtet værdiskabelse. Så det er fokus på selskaber, som har en stærk position, ikke kun i dag, men også om 15 år, som har en evne til at generere cashflow og indtjening, der kan resultere i en værdiskabelse for os som ejere i virksomheden. Og hvis man skal sætte nogle konkrete eksempler på, eller nogle typer af selskaber, så er det jo selskaber, som har en unik markedsposition, som har en konkurrencemæssig position, hvor de står stærkt. Hvor du har en eller anden form for adgangsbarriere til deres drift. Vi har talt om det før med Otis, Linde, SAP. Alle har en form for infrastruktur, som er beskyttet af enten meget høje kapitalkrav eller meget høje omkostninger ved at skifte leverandør. Den værdiskabelse, den type af virksomheder, kan vi rigtig godt lide at være eksponeret på den lange bane. Mm-hmm. Kigger vi sådan i vores største positioner, så er det blandt andet sådan som Microsoft, som Alphabet, som nogle af de store selskaber, som igennem årtier har skabt en transformation væk fra det, der var IT-boblen tilbage i nullerne, til i dag at være nogle selskaber, som har en meget, meget høj generering af cashflow, som har en meget stærk forretningsmodel, som deler et marked med en eller to andre spillere, og som langsigtet stadigvæk i vores optik vil være med til at skabe værdi. Og nu nævnte du lige, hvad Otis, det er en amerikansk Et amerikansk selskab? Det er et amerikansk selskab, som producerer rulletrapper og elevatorer, sammen med, man kan se det i magasin og andre store magasiner, nede i rulletrappen eller elevatoren, der står deres navn oftest indgraveret. Der er nogle få andre, der er på samme marked, men det vi ser som værende en stærk driver for OSIS, det er blandt andet, at jamen, hvis vi måler deres omsætning, så cirka 20 kroner for hver 100 kroner, de sælger, den kommer fra at etablere nye rulletrapper eller elevatorer. Resten, det er at servicere det, man har sat op. Og gøre det mere effektivt i forhold til sensorer, i forhold til internetadgang, i forhold til alle de her ting, som kan minimere omkostninger, er noget af det, der over tid skaber værdi, samtidig med, at indtjeningen er relativt stabil, når du har 80% service i din omsætning. Og Linde, det er tysk kemi? Linde, det er industrigasser, det er hydrogen, det er, når man kører på motorvejen og ser industribygninger, så er det de her store hvide ståltanke, som Linde har sat op. Det er deres infrastruktur, som Linde sætter op på sitet, og som bruges til mange typer af industriprocesser. Konservering, nu taler vi hydrogen, vi taler reduktion af udledningsgasser osv. Så en meget vigtig komponent i forhold til at drive en industrivirksomhed effektivt. Og den sidste, det var SAP. Det er også en tysker. Det er også en tysker. Det er inden for teknologi, inden for IT. Det er IT-systemer, hvor du kommer ind på deres platform og integrerer din egen drift i den platform, som SAP tilbyder, og kan bruge den effektivt i din egen setup. Så infrastruktur, som bliver stillet til rådighed, og hvor du er som virksomhed sat på den infrastruktur, er noget af det, vi gør. Må jeg lige spørge dig om SAP, når du selv kommer ind på den? Den har jo været ufatteligt dårlig. Ja. Hvad er der galt med dem? Jamen, de har været udfordret. Det er der ingen tvivl om. Nu taler vi SAP som et tysk selskab. Der har været udfordringer også i forhold til den situation, vi ser i Europa, og specielt i forhold til Ukraine. Så nogle af de forstyrrelser, vi ser på driftsniveau, er selvfølgelig også noget af det, der påvirker SAP. Langsigtet ser vi stadigvæk SAP som en af de store vinder, og som et af de selskaber, som vi mener kommer til at klare sig ganske fornuftigt, når vi kigger på deres kvalitet, når vi kigger på deres indtjening. Og så vi vender tilbage til noget af det, som I så måske holder jer fra her i disse tider, men lige nu der skal det altså handle om Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence her. Hvis I tager headset på, så kan I også høre, hvad Mads han siger. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondschef i New Deal Investor, som sagt altså portføljeforvalter også her i klubben. Mads, 5 ud af dine 13 aktier, de er i det, som jeg vil kalde kryptorelaterede selskaber. Det er Voyager Digital, det er Galaxy Digital, det er Coinbase, Silvergate og Hive Blockchain. Altså, du er rigtig meget inde i det felt, og jeg tænkte, det er lang tid siden, vi har talt om, hvorfor i alverden ligger der. Det har været nogle aktier, som har bevæget sig ganske voldsomt, og jeg kalder dem krypto-relateret, men jeg ved, at du rent faktisk kalder dem blockchain-relateret. Kan du ikke lige tage den forskel op for os? Jo, jeg synes, man skal tale om blockchain. Når man taler om krypto, så får man den her association til noget, der bliver handlet og traded. Og det, der i virkeligheden gælder, det er, at der ligger en teknologi bag det, som hedder blockchain. Og hvis man skal bringe det til live, så tror jeg, man skal tænke på noget, man kender fra tidligere. Jeg var ude at rejse i 1989, og når jeg skulle kommunikere med familien, så sendte vi breve frem og tilbage, og jeg var i Indien og Thailand, og det tog nogle uger, og der skulle en masse frimærker på. Så kom der nogle applikationer til internettet, som gjorde, at vi kunne skrive mails til hinanden på tværs af landegrænser og sådan nogle ting, og til en kostpris, der var nul. Og det betød lige pludselig, at det at sende tekst til hinanden, det var gratis over internettet, og det foregik med lysets hastighed. Lidt længere fremad, så når man var ude at rejse, og man skulle ringe hjem, så kostede det bare en bondegård, hvis man skulle ringe fra udlandet og ringe andre steder hen, ringe hjem til familien. Og så kom der nogle applikationer til internettet, der udnyttede internettet, sådan at man rent faktisk kunne ringe gratis til hinanden på tværs af landegrænser. Og nu kan vi også det med video. I dag, når man skal betale noget på tværs af landegrænser, så skal man betale nogle gebyrer og sådan noget, og banken har pengene et par dage og tjener renterne på det. Hvis man køber et par Nike-sko på internettet, jamen så betaler jeg som forbruger den samme pris, men Nike betaler 3% i gebyr til den betalingsløsning, der er. Og det er det lys, man skal se blockchain i. Blockchain er en ny måde at håndtere betalinger på nettet og kan blive den applikation, der gør, at det at betale ting og det at overføre penge bliver gratis og foregår med lysets hastighed i fremtiden. Og det kommer til at frigøre en masse værdi. Og det er sådan sjovt at høre den her snak, jeg har haft omkring makro- og aktiemarkederne og investeringerne. Og når man investerer i blockchain, altså så bevæger prissætningen sig op og ned, alt efter hvor meget likviditet der er i markedet. Men det, man egentlig sådan interesserer sig for, det er den her teknologi og de her virksomheder. Hvordan går det med det, og går det fremad? Og det, man har øjnene rettet imod, det er den værdiskabelse, der kommer ud af, at man lige pludselig kan overføre værdi nærmest gratis på internettet. Ja, men altså storytelling fejler sådan set ikke noget, Mads, men spørgsmålet er, om man skal investere ind i de aktier. Du har i hvert fald ikke tjent nogen penge på dem, lad os bare sige det på den måde. Der er altså positioner, som du er nede med over 90% på i den her lille gruppe. Har du valgt forkert? Nej, altså det bliver til noget, og de her virksomheder er nogle gode, brede virksomheder, som investerer bredt i blockchain-spacet, så det skal nok komme. Altså markedet har valgt, at der er en anden værdisætning af de her ting. Nu markedet fokuserer meget mere på kortsigtet cashflow lige nu, end på det kan blive fremadrettet. Altså hvis man køber til en billig valuation, så skal man jo ikke se på, hvad aktien tjener i dag, men man skal se på, hvad bliver det fremtidige cashflow fra den virksomhed, hvor mange penge kommer den virksomhed til at sende tilbage til investorerne i fremtiden. Og der er det bare historisk sådan, at det er fremtid, det er de nyeste teknologier, som altid giver det største afkast til investorerne. Så jeg tror, det er rigtigt, og jeg tror, markedet tager fejl på den lange bane. Ja. Men man skal dog være noget tålmodig, Mads. Hvor tålmodig er du egentlig? Altså, hvor lang tid har du tid til at vente på, at de der gode historier, de folder sig ud? Jamen, masser af tid. Altså, og det er jo forskellen på, hvad det er, man kigger på. Hvis man kigger på kurser hver dag, så kan det være svært at være tålmodig. Men hvis man kigger mere på teknologi og interesserer sig for, hvad er det, der er under, og hvad er det her kan, og hvad er det, der bliver bygget og udviklet, og hvordan går det rent faktisk i den her virksomhed, jamen, så er det lidt nemmere i hvert fald. Det er ikke, fordi det er sjovt. Det skal jeg ikke stå her og sige. Det er da mega irriterende. Yeah. Men det er stadigvæk virksomhedernes udvikling, der er vigtig. Okay, Mads, når jeg kigger ind på Saxo Banks hjemmeside, det er der, hvor man kan se en oversigt over alle porteføljerne her i Millionærklubbens konkurrencer, altså også alle dine aktier. Der står Voyager, der står de listet ud for den. Hvad er det, der foregår der? Voyager var en den Voyager er har indgivet konkursbegæring og er delistet. Voyager blev ramt i den her nedtur, der var i krypto. Man havde lånt penge blandt andet til Three Arrows, den her britiske fond, hvor ejerne smed nøglerne væk og flygtede. Du kan se det sjov i det. Så Voyager røg ned i den del. Og det her, det er en helt ny industri. Altså, hvis man ser tilbage på internet-æraen, da den startede, der var også virksomheder der, Yahoo blandt andet, ikke, som så gode ud, America Online og så videre, som endte med ikke at klare det. Og sådan vil det også være i det her. Der vil være en masse af de her virksomheder, som ikke klarer sig, men den gevinst, man får ved at være langsigtet investeret i de virksomheder, der klarer sig, den vil overstige. Ja, Mads, det er jo ikke for at sparke til dig, når du ligger ned, men altså ikke desto mindre, så må man jo så sige, at det var så altså ikke en af de virksomheder, som er god og sund og ordentlig, og som kan klare sig godt, og som du har fundet, fordi at den har en fantastisk storytelling omkring sig, og det bliver til det helt store fremadrettet. Ja, altså hvis du skal sammenligne det meltdown, der har været i kryptoland nu her, så er den bedste sammenligning, det er den store finansielle krise i 7-9. Dengang, der spekulerede verdens mennesker, de spekulerede i ejendomme og handlede ejendomme helt vildt højt op, og lige pludselig så var hele systemet truet, fordi at der var alt for meget gearing og alt for meget. Og det er fuldstændig det samme, der er sket i kryptoland, nu heller i blockchain-land. Det har egentlig ikke noget at gøre med blockchain-teknologien, men det har noget at gøre med, at de digitale assets, der var der er i blockchain land, at de er blevet belånt og handlet op og belånt igen osv. Og så lige pludselig så falder korthuset sammen, fordi der er nogen, der er for hårdt ude, og så er der nogle forskellige aktører, der er blevet revet med ned i det. Men den underliggende teknologi er den samme. Den har det samme potentiale. Den kommer til at gøre betaling hurtigt, gratis, hurtigt op og med en omkostning faldende mod nul på internettet. Mm. Okay, Mads, jeg er nødt til at skifte dig af, fordi vi skal nå en hel masse her i studiet. Men bare lige til allersidst, den næste uges tid, de næste par måneder, det næste år tid. Altså, hvad er dit syn på fremtidens aktiemarked, som vi står lige her og nu? Jamen, jeg synes, det føles som en elastik, der bare spændes stille og roligt. Hvis du ser på en aktie som Mercado Libre, de vokser stadigvæk 60% om year over year. Der, de er faldet 2/3 i kurs. Det vil sige, at de er 66% billigere, men samtidig er de faktisk vokset en hel masse, har investeret en masse i deres forretning og udbygget logistiknetværk osv. Så det vil sige, at den er 85% billigere nu per omsætningskrone, end den var før hele den her nedtur begyndte i tech-spacet, altså for det er over halvandet år, ikke også? Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver det svært, hvad man siger, ikke at frigive den energi, der er i, at prissætningen er blevet så meget mindre. Hvis du går tilbage til efter .com, så steg Amazon med 900% de første to år. Mercado Libre steg 900% de første to år efter den store finansielle krise. Og det er den der elastik. Så lige nu har jeg det egentlig sådan, at lige nu hygger jeg mig bare og ser virksomhederne udvikle sig rigtig godt. Og så venter jeg på, at hvad skal man sige, det ekstremt negative sentiment og den ekstreme enighed om, at tech aldrig nogensinde kommer til at forandre verden. At i hvert fald finansielt set, at den forsvinder. Og så skal det nok blive mega sjovt at være tech-investor igen. Jo. Der er så mange ting, jeg kunne finde på at spørge dig om nu, Mads. Altså, altså alene det. Altså en ting er, at det kan godt være, at tech kommer til at forandre verden. Spørgsmålet er, hvad man vil give for det, når man handler det ud på aktiemarkedet. Men det skulle man måske så have tænkt på lidt før. Jeg så også bare lige en ting ind til din boldgade. Morgan Stanley var ude og hæve deres forventninger til nogle af de her platformselskaber, altså blandt andet Delivery Hero, som de altså ser. Altså der er stærke balancer, der er forbedret pengestrømme, der er solide i markedet. Så det er der i hvert fald lidt vand på din mølle. Jamen, Delivery Hero, hvis du ser på bare hvad de kommer til at tjene i reklameindtægter, altså så kan du blive helt svimmel. Men det er noget, som man ikke kan se i regnskaberne lige nu. Ja. Lidt gode nyheder, Mads. Du har brug for det. Undskyld, at vi driller dig en gang om ugen her i Millionærklubben, men det er dejligt, at du vil være med. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen. Velbekomme, Bodil. Tilbage her til studiet og til Friedrichsen, hvor vi skal lige vende til jeres portefølje. Det er en helt anden risikostyring, I kører med over hos Formueplejer. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Men Otto, hvad vælger I fra i de her markeder? Altså, hvor vil I ikke putte penge hen, som det ser ud lige nu? Jamen nu, jeg starter med at sige, at i forhold til sektorniveau, så er en af de sektorer, hvor vi faktisk er undervægtet, hvor vi ikke er repræsenteret i sådan en udpræget grad, det er blandt andet energi. Vi er jo i en situation, hvor jamen, historisk energipolitik i Europa har jo vist, at vi har outsourcet vores energi til Rusland. De sidste 6 måneder har vist, at det har ikke været en særlig smart idé at gøre det. Så den hjemflagning, der kommer til at ske fremadrettet, både på, nu taler vi energipolitik, det samme kan man sige om forsvarspolitik i forhold til NATO indirekte i USA. Hjemflagningen af den politiske situation vil over de næste mange år, ind i næste årti, resultere i investeringsaktivitet inden for blandt andet alternativ energi, inden for teknologi generelt. Så det er et omdrejningspunkt. Den udvikling, vi har set i kølvandet på februar måned med Ukraine, både på energi, når vi taler olie, gas osv., er selvfølgelig noget, som har været en årsag til, at vi ikke helt er på niveau med aktiemarkedet i år. Kigger vi fremadrettet i forhold til den prisning af energi, vi ser i øjeblikket, så mener vi stadigvæk ikke, at det er et område, hvor vi skal i væsentlig grad gå ind og spekulere i, om olieprisen kommer til at fortsætte i $150, eller gasprisen skal i 500. Så det er et af de områder, hvor vi har valgt ligesom at kigge på andre forhold. Og der er vi tilbage til ESG igen. ESG er sådan nøgleordet. Man kan diskutere vægtningen af miljø, sociale forhold og ledelse. Miljø vægter rigtig meget, fordi det flytter meget rent politisk i øjeblikket. Det kommer også til at flytte meget sådan rent geopolitisk i forhold til den intrapolitiske situation i Europa, og også påvirkningen fra blandt andet Afrika og andre steder. Governance fylder rigtig meget hos virksomhederne i øjeblikket, og jeg tror, at energisituationen der er en af de områder, som kommer til at dominere. Men hvad så med hele den her, altså nu åbner du selv for den her ESG-snak, den grønne debat, og til Friedrichsen, og der er jo altså også rigtig meget snak om, at vi jo altså nødt til at køre med den sorte energi i rigtig mange år fremover endnu. Vi er slet ikke der, hvor vi kan lægge det hele om til grøn energi. Altså langt fra. Er man ikke nødt til stadigvæk at have lidt eksponering ind i den sorte energi? Vi har to eksponeringer. Vi har Shell og Neste Oil i vores positionering, i vores eksponering mod energi. Og det er jo også med ESG-perspektivet i baghovedet, kan man sige, at både Neste Oil i forhold til deres sammensætning af deres fossile brændstoffer, men også i forhold til Shell og den omstillingsparathed, der er i Shell. Der er ingen tvivl om, at vi kan ikke skifte på 6 måneder fra fossil brændsel til alternativ energi. Det kan ikke lade sig gøre. Og det kommer til at tage en lang årrække, før vi er over at være uafhængige af fossile brændstoffer, givet den efterspørgsel, der er i øjeblikket globalt set på energi. Så vi kommer til at leve med fossile brændstoffer i en rumtid endnu. Opgaven inden for det fossile univers er så at få skiftet over imod noget af det, der er mindre CO2-udledende end kul, som er den helt store synder i forhold til fossile brændsel. Mm. Så investeringsaktiviteten vil stadigvæk være i de fossile brændstoffer, selvom om man i en årrække har nedprioriteret det. Og det er egentlig også det, der er en af konsekvenserne for den udvikling i priserne, vi kan se i øjeblikket på energi. Lars Svendsen, ja. Du er jo manden, der har stået her i Millionærklubben i adskillige år og råbt og skræddet for sit liv ud, at det kan ikke lade sig gøre med den grønne omstilling, som alle taler om, og der skal bruges meget mere sort energi. Det er vi nødt til at erkende. Det kommer til at blive rigtig dyrt også. Er der noget, du vil investere i ind i den sorte boldgade nu, eller vil du holde fingrene helt væk fra energiområdet? Jeg tror, hvis man har aktier i det her, så skal man lige holde øje med alt det her med gassen, fordi altså, det er jo også på at sige, at Equinor, det er jo nordmænd, der tjener pengene ud over russerne og spekulanterne på det her gas europæiske hejs. Og jeg tror, man skal altså, trække snuden til sig, fordi det der gaseventyr i Europa er ved at overstå. Og det er så ikke Equinor som især, men det er jo også Shell faktisk, også meget stor for det skulle være verdens springbord ud fra SeaWorld, hvor han sagde jo, at faktisk skulle, så vidt jeg forstod, hvad han sagde, skulle Shell være verdens største kommerciel, altså som selskab producent, ud over Gazprom. Mm. Altså dem ser vi bort fra, og ham med Saudi-Arabien nede, men hvad han end ligger hen af der, men jeg ved ikke, er det rigtigt? Har du også, eller? Ja, Shell er meget stor inden for det om, og jeg har ikke arrangering af dem, som du har. Det påstod han jo. Okay. Men det eneste, jeg har alt det, der spiller, det er faktisk BP. Det er fordi, jeg har jo haft BP nedfra for 330 eller sådan noget. Den kostede 430 eller et eller andet. Men jeg ved det ikke. Altså, jeg drømmer, den skal 500, men den har jo været bagefter også, fordi de har jo haft fingrene i klemme på Rosneft. De har 20% af det, som ordentligt var en reduktion af, at det blev smidt ud med ham lige sin for mange, mange år siden derovre. Fordi politikere er jo sådan en slags idioter, og de tror jo, at BP er England. Altså, det er det jo ikke. Engelske stat ejer praktisk ingen aktier i det, som vi ved. En slags idioter. Nu begynder du at moderere det, eller? Ja, det er moderation. Ja. Okay, men så overfandt de jo BP, fordi at ham lige sin indkommer var været ned, ham der, men der blev slået ihjel af radium for forgiftning. Så skulle de gøre noget mod englænderne, så smed de dem ud, og så endte det med, at de måtte nøjes med 20%. Den er lige nedskrevet her i første i anden kvartal, og det har kostet dem, var det 180 milliarder kroner. Men lav lige et... Det skal vi lige suge ned. Ja, det må sige. Et hurtigt spørgsmål herinde fra Carsten, som undrer sig over, at avancegas bliver ved med at falde, når gasprisen stiger. Der er udbytte i dag 2 kroner i udbytte, det er altså en del af forklaringen. Ja, jamen, men det bliver så stort. Avancegas? Ja, og BVW også. Det bliver så stort. Og hvis de skal sejle med ammoniak for alvor, det ved vi jo ikke endnu rigtigt, men og sådan en substitutvare, som skal flyttes rundt som afledt af energikrisen, der skal amerikanere skal komme med ammoniak i stedet for europæerne. Så, og hvis det bliver ammoniak, vi skal sejle på skibene, det kan også blive tilfældet, men der er store problemer rent teknisk. Så det er altså noget af det, du kunne tænke dig at investere ind i? Ja, jeg har investeret i det. Hvor vil du holde fingrene væk, Lav? Jamen, jeg siger, træk snuden til, for det her gaseventyr, det skal I passe på med, ikke? Mm. Og så, fordi nu er pendulet ved at spille baglæns. Og derfor tror jeg faktisk også, at olieprisen vil gå ned i 80-90. Så altså for eksempel, Exxon koster vist 6-97. Ja, han skal jo nok ned. Han skal følge olieprisen. Han skal jo nok ned 80. Og tog ammoniak eller gødning i det hele taget. Hvordan ser det ud over hos formuepleje? Er det noget, I er interesseret i? Det er ikke noget, vi har eksponering mod i oplæg. Det er noget gyldigt, du. Sådan, Lars Svendsen. Godt. Ja. Vi kigger lige ud på det aktuelle marked, Lars Svendsen. Bavarian Nordic, som jo altså har været en rutsjetur uden lige på det seneste, den stiger altså 2% her til morgen. Jeg svarer skyldig, hvorfor. Det ved jeg ikke. Hvorfor? Men han er jo bumpet, ikke? Så nu er han nede og vinde. Christoffer Wold skrev i går til mig. Han skrev en gang med noget til mig og snakkede med mig også en gang med. Ja, nu er Bavarian i bund. Og så skal han rebound 240. Det var bunden. Så jeg ved det ikke. Men det var hans... han har sådan en tech og cyklo og alt det der. Ja, teknisk analytiker. Nå, han er meget inde i det her. Så det er måske sådan noget, jeg ved ikke, om der er nogle bølger, som man kan... Man kan identificere. Det er ikke til at vide, Lars Svendsen. Vi kigger i hvert fald på den og ser, hvad der sker. Vi er tilbage igen i morgen. Tusind tak til dig, Lars Svendsen. Tak til dig, Otto Friedrichsen, partner og aktiechef i Formuepleje. Tak, fordi du kom og stod på mål også for jeres maskinrum. Det var en fornøjelse at tale med dig. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken her i udsendelsen i dag. Vi er tilbage igen i morgen, allerede når klokken er 9.06. Ha' en rigtig god handelsdag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.